Ivan, bon dia. Bon dia. Com va per Formentera? Ahir la nit devíeu tenir molts de trons i llamps, no? Prou, en feren molts. Prou, perquè es veia cap allà, cap a Formentera, es veia molta lluminària. Va ploure molt ahir la nit. Bueno, això és bo, és dolent per sa... o dolent no, però vull dir que això pot perjudicar sa pesca de raons? No ho crec. L'únic que sa... bueno, els dies que plou això estan molt aturats, però bueno, es fa net una miqueta saigo i va bastant bé que faci una bona ploguda en aquest temps. Sí, sí, i tant. Els boscos, sobretot pels boscos que estan més netets, i això fa que no hi hagi tant de risc d'incendis. Bé, anem a el que anàvem. El diumenge s'obri sa veda de raó i supos que hi haurà gent que s'està ja s'està rascant ses mans per dir aquest any agafarem molts. Però hi ha una legislació que no se'n poden agafar més de la compte. Conta-mos com va la cosa. Bueno, pues a nivell, diguem, privat o a nivell de com t'ho diria, els professionals no ho tenim limitat. Però el que són, diguem, els particulars, els que no són els particulars, els recreistes, ells tenen un tope de 50 raons per dia i no en poden agafar més d'allò, sinó que hi ha dures sancions per això. Ja. Yeah. Quina sanció hi pot haver si t'agafen i te n'emportes més del que marca la legislació? Bueno, per això pues, no sé si va un tant per raó, no el sé exactament encara. No, és una cosa que no el sé exactament, però sé que més raó de la compte pues, porta una bona sanció. Yeah. Si, per exemple, en una embarcació on un està pescant té llicència, però hi van altres persones que no tenen llicència i agafen més canyes de la compte, també hi ha sanció? La sanció ve que, per exemple, si hi ha una llicència a bordo, que no sé si hi havia una llicència que era per embarcació, que era hasta 6 persones, me'n pareix, no sé si l'han llevat o no, que era una sanció que a veure, és una llicència que era per barco. Hasta 6 persones hi podien agafar 300 raons, no? Mm. Però si una persona només porta una llicència a bordo i són 6 persones, no en poden agafar més de 50. Només són 50 raons per llicència. Ahà, correcte. És a dir, no se'n poden agafar més. En quina època estan? Perquè hi ha hagut molta captura, hi ha hagut... un maltractament, diguem, a la mà, i hi ha hagut èpoques millors que l'actual. Com està actualment ara la veda? La veda de raó? Bueno, sí. La veda de raó, doncs, pues, raons n'hi ha. N'hi ha molts. El que passa és que s'ha fet la veda i els primers dies hi van tants de barcos que els raons arriba un moment que tenen por. I no mengen. Tots la gent llavors, com ha passat fa 2 anys, es queixen bastant de que diuen que no n'hi ha. I el problema és que hi ha massa barcos a pescadors i fan por i els escaliven. Llavors una persona que se'n va en el mes d'octubre o novembre a pescar-los engafa moltíssims perquè ja no hi ha tanta gent pescant-los. Jo crec que és una cosa que hi ha massa barcos pescant-los, bueno, o no ho sé, i a lo millor és bo que hi hagi tants barcos pescant-los i així tenen molta de por i s'amaguen més i cada any n'hi ha més. Ja... Yeah. Quin tamany és que la llei marca que es pot pescar? I si se'n pesquen de petits, què s'ha de fer? A veure, el raó normalment sempre ve enganxat pel morro, és a dir, quan és més petit de la talla, que no sé si són 7 o 8 centímetres, ara no estic segur, ara no sé la talla mínima, ara me'n record. Quan es agafa un raó de talla mínima, simplement el que té que fer mullar. Sense cap problema, el raó s'anirà al fondo i viurà, no té cap problema. Lo important d'això és endur-se'n un febre un poc. A la medida que un porta i portar un petit terregleta o un algo per mirar-lo i amullar-lo. I si un pot agafar raons grossos, millor que els petits, perquè agafar raons grossos un menja més que no de petits. Tenen més carn, sí, tenen més molla. No, i efectivament, o sigui, agafar-ne de petits va en contra de... Primer que va en contra de la llei, i llavors que va en contra de la natura. O sigui, els preus, com es poden pagar la peixateria o ja, diguem, a un restaurant? Ui, això sí que... Jo et puc dir, es preu, que ho venem als pescadors d'aquí, ¿vale? Els pescadors professionals els venem a quasi 40 euros, ¿vale? Pescaderia, no en tinc ni idea, perquè és una cosa que no ens hem preocupat mai de mirar-ho. A restaurant, una reacció d'arròs que no sé si em porta 4 o 5, no sé fins quan pot arribar, és a dir... això sí que no en tinc ni idea. Jo et puc dir, espereu, que nosaltres els venem aquí a cofradia, però l'altre és que no en tinc ni idea. Ja, yeah, però podem imaginar-nos-ho. Sí, és a dir, jo que sé, he sentit xifres, per exemple, per Eivissa, aquí a Formentera, pues, no en tinc ni idea perquè no ho he mirat, però sí, he sentit xifres a grans superfícies de 90, 80, 70 euros al quilo. Ja. Yeah. Quan una persona normal té que anar a comprar-lo, crec que pagarà. Valtros, com a pescadors, com a professionals de la mà, he sentit a dir, tanta fama té raó i hi ha peixos que són millors que és raó, com per exemple una baqueta o una donzella. Sí, particularment la meva... Jo no el pesc, és a dir, però particularment per la meva... per el meu gust, una persona menjarà una o dues vegades raós, que encara he trobat molt poques persones que... un dia i un altre, i un dia i un altre mengi raós, però llavors les vaques la gent en menja tot l'any. O serrans, o qualsevol peixet que em pugui agafar, morena, el que sigui, dir, el raó és una cosa, el peix així frit com el raó, almenys particularment m'embafa molt, és a dir, té la fama per mort de la publicitat que se li ha dat, i bé, no ho sé, jo és la meva opinió que tinc personal, eh? Sí. Quan acaba la veda? O sigui, m'has parlat de novembre, d'octubre, novembre, que encara es poden pescar i que és millor època que ara, quan s'obri la veda el dia 1 de setembre. La millor època és quan no estan escalivats, quan no estan espantats. Això és la millor època de pescar-los. Però la veda acaba el 31 de març. El 31 de març. Hi ha molt de temps per anar-los a pescar i dies molt bons per anar-los a pescar. I hi ha pues, un poc una febre que diguem del dia 1 de setembre d'anar-hi, que arriba a ser perillós en tants de barcos per mig. I és un ritual, també. Sí, sí, sí. No. Es podria d'aquí de l'estany d'espeix de Formentera, es podria fer una foto el dia abans i el dia després. Uh-huh. I la diferència és increïble, increïble dels barcos que surten a pescar. Ja. Bé, Ivan, no sé si mos vols explicar alguna cosa, donar alguna recomanació perquè la gent s'ho pensi una mica i que no facin aquestes barbaritats de sortir, arriesgar-se a rebre algun toc en su barco. No, simplement pues, que intentin agafar els necessaris per menjar i sobretot que si volen que té que fer mal temps i té que d'això, pues que la gent tingui paciència i vagin els dies de bon temps, perquè aquí, com es diu, hi ha més dies que botifoles. I tant. I si un té paciència, el dia arriba i un en pot menjar i pot anar-los a pescar tranquil·lament, sense dir que ni que anar a arriesgar, com l'any passat va fer molt de mal temps els primers dies, i la gent arriesgar i a lo millor dur boixos a la mà, marejar-se i coses d'aquestes. I no és polit. Ja. Yeah. Tenir paciència. Idò, un bon consell. Ivan Pérez, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i tornarem d'aquí un parell de mesos a veure com ha anat i com va la pesca de raó. D'acord. Vinga, gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu, bon dia.